राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम बार कहता हूँ मैं कि अपने घर जाना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपने घर जाना है। लोगों में बहन है कि हम संसारी आदमी है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे, हम संसारी नहीं है, खास भगवान के बेटा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये याद रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब भाई बहन सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना शुभ सरलता से एकदम स्वीकार कर दे। इतनी बात तो हो ही गई, माँ ये तो काम बन गया था, तो सरल रहने से एक बार कह दे कि हम भगवान के हैं, दो बार क्या कहेगा, दो दूसरे दर पे क्या कहेगा, एक बार कहने के बाद क्या होगी, सरदा एक बार कह देगा भगवान कह, बस हो गया है या तो भाई है ही। इस बात पर ध्यान दो, सर से बड़े दृढ़ता पूर्वक एक बात ही कह दी कि हम भगवान के हैं, अरे भगवान हमारे, भगवान हमारे अपने हैं, अपने अपने हैं भगवान, और कोई अपना नहीं है। संसार भर में अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में कितने अनंत अनंत है, कोई भी अपना नहीं है, भगवान हमारे हैं अपने अपने अपने, एक बार कह दो, दोबारा क्या कहना, क्या कहना दोबारा, बाकी जी बस एक बात एक वही करी, दूसरों करने के लिए कह दो नहीं, पर अपने तो एक ही बात है, एक बार कह दिया बात हो गई, बात एकदम पक्की हो गई, हम भगवान गए, ये मामूली बात नहीं है, आप कृपा करके ध्यान दें, ये बात मामूली नहीं है, वो घर हमारा है, क्योंकि पुत्र पिताजे घर जाता है और कहाँ रहता है, कहाँ जाएगा, पुत्र होता है वो कहाँ जाएगा, वो पिताजी घर जाएगा, क्यों अपना घर वो ही है, जाएगी नहीं, तो हम वहां गई है। इतनी बात मान लो, ये मामूली नहीं है, आप ध्यान दो, सबसे प्रार्थना है, इतनी बात हम भगवान के हैं, भगवान हमारे अपने हैं, भगवान हमारे, इतनी बात स्वीकार कर लो, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे अपने अपने हैं, मुझे कोई अपना नहीं है, ये कहने वाले जो कहते हैं मोदी लड़का स्त्री संबंधी सब उठ जाएगा, कोई ठहरेगा नहीं, जब काम पर है वो जरूर देखो तो बता तो तैयार, सब ही सिट है, नदियों को भूलो को नाम कभी फिर सट तो पिट है, नदियों भूलो नाम फिजूल फिर सट तो पिट है, पिट ढिकार है, हम तो भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भाई कपूत सपूत पूत ही होते हैं, और कोई होता है, कपूत सपूत बेटे ही तो होते हैं, कबूतर ही दूर करनी है और कुछ नहीं होनी, और कुछ नहीं करना है, तो उसी की कबूतर दूर करनी है, और उसके होने से कबूतर ही ठहरती नहीं, भगवान के समुदाय के एकता होती नहीं। इस वास्ते बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है जब भगवान गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, देखो दुर्योधन आदि गए तो भीष्म जी ने पहले कह दिया और द्वैत मन में जाना, जिस द्वैत मन में रहते थे उसमें जाना, हाँ भी गए उसी में। देवताओं को पता लगा, सरोवर साहब देवताओं ने गह जमा दिया, आते ही मानो बड़े जम तो बड़े बूढ़े मरे मंत्री है कि महाराज आपके दर्शन करने के लिए दुर्योधन आता था, देवताओं ने जा लिया, भीमसेन जाओ भाई, भीमसेन के महाराज हमारे मित्रों ने भी ठीक किया, नहीं जाओ छोड़ो। तो क्या बोले, वयम पंच सतते, हम पांच है, वे सौ है, पर अन्य हम विवाद है तो वयम पंच स्वतंत्र 105 है। तीसरे वो पूछे तो वह हम पांच नहीं 105 है, क्या विविध भाव हो सकता है, यदि समय का भाव है इस बात जाओ छोड़ो। तो देवताओं ने कहा तुम ऐसा छोड़ दो, हमारे क्या मतलब, हमारे कोई कौरव से बैर नहीं है, कोई मैंने आपके लिए किया है कि नहीं, सब हमारे बालक ने कहा है तो चलो हम दर्शन हुआ दर्शन किया उसको पहले उसको कुछ बात करो हमारे, ये आदर्श है श्रेष्ठ पुरुषों का। एकदम छोड़ो बात पूछ लो, बोलो पीछे फिर बात है। तो तीसरा कोई पूछे हम 105 है, हम 5 नहीं है, आपस में हम 5 है 100 है, मैं तीसरा पूछा 105 है, ये बात चाहिए श्रेष्ठ बात ये है उत्तम। इस बात से खूब सावधान रहो, हम भगवान के हैं, कैसे कैसे चेष है, अच्छे है बंदे है भोले हैं भले हैं जो कुछ है भगवान के, इसमें फर्क नहीं है। पोत होते है तो कपोत सपोत गया, कुपुत्र हो जाए तो कुछ देवी कुमाता न भगवती, कुपुत्र हो जाए तो कुपुत्र होता है, माँ को मात नहीं होती, माँ तो मात माँ ही है। तो हम हिलो 5 है, ये आदर्श है, यदि समाज आज भी लोगों पर असर है तो यदि भाव है वो भाव पर होना चाहिए, जवान नहीं होना चाहिए। हम 105 है, अनेशा विवाद है तो वही बंद शब्द में ही पूछे तो हम 105 है, आपस में हमारे खटपट है, तीसरा कोई कौन, तीसरा पंचायत कौन होता है। इस वास्ते अंतगण शुद्ध अंतगण की बात युद्ध महाराज की बात है, ये बात होनी चाहिए, हम भगवान गए हैं, हम भगवान गए हैं, कैसे ही है जैसे करी सबूत कबूत कैसे ही है भगवान के, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्या फर्क है इसमें, सबूत कबूत दो नाम क्यों होते हैं, अरे पुत्र का नाम तो पूत है, सबूत कबूत हो है तो पूत कबूत ही, ये बात विश्वास जैसे हम भगवान गए साक्षात परमात्मा के हैं, जीव अविनाशी चेतन अवश्य है सूराशी मनुष्य में योग्यता है ये कर सकता है, पशु पक्षियों में कोई योग्यता नहीं है, वृक्षों में योग्यता नहीं है, है तो यही है भगवान, है तो ये भी बहुत परमात्मा है, परंतु मनुष्य तो जानते हैं, तो विदेश वाला ये सिद्धांत है सोचा है भाई भाइयों। मंदिर बूढ़े गंगा पर दर्शन करना था, ये महाराज बहु ऋषि नहीं जानते क्या, विभूषण बोला गया ठीक किया हो तो हमारे वो करना चाहिए वो करिए, ठीक हुआ नहीं छुटाओ जाओ कैसे कहा है, तो देवताओं ने कहा था मैंने चित्ररथ गंध चित्ररथ मित्र था बात करो कई बात चाहिए बदले में आदर्श आदर्श चार नायक होते हैं धीरोदात्त धीर प्रशांत धीर ललित धीरोधत चार नायक होते हैं धीरोदत्त है भगवान है विश्व धीरोदात्त धीर प्रशांत धीर ललित धीर प्रशांत धीर धीरोधत चार होते आदर्श आदर्श सब में शेष है, अपना भाव वश की होना चाहिए कोई भी नहीं, तुझे भाव पैदा हो वो ठीक नहीं है, अंतगण मैला है इस मैले को सुनो, वो आपस में विचार करेंगे नहीं है सब, तीसरा आदमी क्यों सुना ये बात हो कहते ऐसे ही विष्णु कहा है तो हम दर्शन करेंगे देवताओं में भी हाजिर हो गया, वो क्या हमारे क्या लेना है, हमें क्या मतलब देवताओं से याद है, चाहे विष्णु है आपके लिए आपको दुख देने की बात है, इस बात मान दो तो मैं सर था पद में तुम कहने वाले कौन जाने वाले तब क्या आ रहे हमारे भाई है हमारे और क्या है, ये बात है महाराज श्रेष्ठ पुरुष में धीरोदात्त है धीरोदात्त न राम यदि ठहरा न राम यदि ठहरे धीरोदत्त है नायक नायक को भेद वहां तो ऐसे बात है, ये आदर्श बेटा हम भगवान के हैं, मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए बहुत लाभ की बात है, अत्यंत लाभ की लाभ है, ये तो स्वीकार कर ही लेनी चाहिए एकदम ठीक है, कैसी बढ़िया बात है, सब भाई बहन सब सबसे प्रेम से आदर पूर्व सब छोटे बड़े सब भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल असहज सुखराशी सहज देश है दृढ़ता से एक बार कभी हम भगवान के भगवान अमान है ऐसा विचार है, हम कैसे हैं कहे जैसे हैं भगवान के भगवान हमारे परम पिता है, ऐसा मन में भाव रखो तो कल्याण बहुत जल्दी होगा बहुत जल्दी, क्यों ठेर भगवान का संबंध हो गया हमारा, अब कबूताई कबूताई दूर करनी है, इस बार से बात ऐसी पैदा होनी चाहिए अंत का शुद्ध होने से सब भाई बहनों को चाहिए, ऐसी बात भी मान है नाम तीसरा ना ऐसा विचार होते हैं अपने भाई बहन हो कोई वो अपना भाव है समझते भगवान भी हमें हमारे परम पिता परमेश्वर है। विचार होगा आपस में हम भी तो करेंगे, तीसरा आदमी कौन है हमारे बीच में हमारे तीसरा तो एक सौ पांच है हमें वयम पंच स्वतंत्र थे वे स्वयं पांच है अन्य सब में बाधे तो वयम पंच स्वतंत्र भाई और तीसरा पूछा था एक सौ पांच है सब चर्चा ये भाव तो है बुद्धि का ही है। गीता में लिखा है यो यश श्रद्धा स एव स यो यश श्रद्धा स एव स वो वही है जिसका भाव है यो यश श्रद्धा स एव स जय श्रद्धा है श्रद्धा अनुरूप श्रद्धा भवती भाव यो वै श्रद्धा ये जो वे श्रद्धा ये सैव सिद्धांत है श्रद्धा याद रखो। अब अपने सत्संग मिला है तो शुद्ध होने के लिए अब शुद्ध हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे भगवान ने कृपा दिया है सत्संग में जाना हमारा काम नहीं भगवान का है प्रभु ने कृपा करी है हमारी बुद्धि मानस नहीं है हम अच्छे बन जाएंगे हमने किया जो हमारी ताकत है ताकत भगवान की भगवान की कृपा से भगवान के हैं जैसे जैसे भगवान के हैं भगवान आप एक पवित्र करेंगे अपने बच्चे को ठीक करने वाला वही जो है नीति में एक बात आती है ध्यान देकर सुना नहीं सर्वतो जयमित क्षेत्र पुच्छादित क्षेत्र पराभव सर्वतो जयमित क्षेत्र सब जगह जय चाहिए मैंने पुच्छादित क्षेत्र परा दे पुत्र ऐसा हो जो हमारे को हरा दे और राजी होता है सर्वतो जयमित क्षेत्र पुत्रादि छेद पराभव तो संसार सब विदेश हो जाए पराभव आनंद होता है उसमें पुत्र मेरे श्रेष्ठ हो जाए विद्वान श्रेष्ठ बन जाए उत्तम बन जाए तो अपने संतान को अपने से श्रेष्ठ बनाना ये जिम्मेवारी सब पर माताओं पर भाइयों पर सब पर संसार मात्र उन्नत हो जाए सबका सब श्रेष्ठ हो जाए सब ठीक हो जाए ईश्वर से सच्चे हृदय से हम भगवान के हैं इसके बाद में सबूताई को बताई देखेंगे है भगवान के बिल्कुल ही महात्मा नंदेश्वर हम भगवान के परम पिता परमेश्वर है हमारे मम वंश हो मम ए वंश ममांश भमांश कर देते मई वंश एवं क्यों कहा मेरे ही अंश ये स्वस्थ का कि माँ का संबंध नहीं है ज्यादा ये शरीर से माँ बाप दोनों है वहां कहते मम ए वंश हो मेरा केवल मेरा अंश है भगवान कहते हैं ये बात मान लो पक्के एकदम ठीक तरह से एक एक बात रोजिना अगर मान ले तो कितना बन जाए एक एक दिन में एक बात आज संसद में ये बात हुई कल होगी एक बात रोजिना एक बात हाथ में हो जाओ उसमें शेष हो जाओ सबके सब क्यों इतनी बात भाई हमारा स्वभाव बदल दो स्वभाव ही जो शुद्ध होता है और यह होता है साधु होता है तो स्वभाव से ही होते हैं और वे से ही होते हैं वैसे नहीं होता, वैसे तो रावण ने किया था, रावण साधु बन गया। जैसा पशुर ने नई सब जोर पैर कहे महे बड़े कुसाई जचा सिरे पर नौ नौ हाथ बढ़ाई। क्या संत हो गया? काल ने भी रावण राहो, काल ने भी रावण राहो, रावण राहो या काल ने भी साधु हो गया। लक्ष्मण तो हम भगवान के भगवान हमारे बनने तो बादशाह के बहुत ही सरदार हम है। किस घराने के? अपने घराने को याद रखो, घराने को अपने घराने को याद रखो। हम भगवान के हैं, सब छोटा बड़ा सब अच्छा बनता बड़ा बुरा कैसे हो है भगवान के। शुद्ध हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, अशुद्धि रहेगी नहीं। हम भगवान के उत्साह मन में, मन में उत्साह हो अपना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान अपने अपने हैं। हम सपूत हो भगवान बना हुए। देखो धोबी होता है ना, कपड़े को धोता है, साफ करता है, धोबी को आनंद आता है। ज्यादा मेले ज्यादा मेला वे उसे धोबी को आनंद आता है। मामूली मेले क्या रस नहीं आता। तो भगवान को शुद्ध करने में ज्यादा मेहनत पड़ेगी, भगवान राजी होंगे। कपूत को सबूत बनाना है भगवान को, पर आप भगवान तो बन जाएगा। जैसी बात है तो भगवान ये प्यारे पुत्र है। ममैवांशो जीव लोक जीवभूत ममैवांश ममै ममैवांशो जीव लोक जीवभूत सनातन चेतनावश सूरसि ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सरसूरसी ये तो हम है। तो कौन बनेगा? बढ़िया कौन बनेगा एकदम? इतने भाई भगवान के हैं, हम भगवान हमारे प्रभु के हम है, प्रभु हमारे निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, बड़े काम की बात है। हम भगवान के हैं, भगवान के हम सब भगवान के, सब भगवान मात्र थी वो भगवान का है। मनुष्य जानते हैं या पशु वृक्ष जानते नहीं, इनको पता नहीं है, अपने को पता है। हम भी गड़बड़ी करे तो फिर ठीक कौन करेगा? समझा ये बात? शेर जी ने कहा था हम भाई तुम्हारे आशा रखे और किसी आशा रखे, तुम शुद्ध तुम्हारे ऐसी आशा की जाए और किसी आशा करे बताओ। आशा तो तुम्हारी ही होगी, हमारी ही अच्छे बनेंगे तो बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, अपने कल्याण की बात है, उद्धार की बात है। ऐसी बात है, इस वास्ते सबसे श्रेष्ठ मान लिया भगवान का है। पक्की बात है, एकदम पक्की बात है भगवान का। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।